पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बातें पूछे हैं बड़ी बढ़िया बातें पूछे परंतु अभी पहलोग तो मानने वाले आदमी कम रह गए और इस बात में ज्यादा लोग प्रवेश हो गए ज्यादा बितंडावाद बढ़ रहा है। इस समाज में ठीक होना बड़ा कठिन हो रहा है। उपाय है तो सत्संग है, सत्संग में ज्यादा लोग रहे अधिक बातें सुने तो वे समझ सकते हैं, बुराई को बुराई समझ कर त्याग कर सकते हैं, परंतु ऐसे लोग कम हैं। संग सत्संगियों में भी बुराई आ रही है, कई बातें लिखी है ब्याह के कारण में भी दहेज के कारण भी। तो ये है, आप लोगों से प्रार्थना है आप लोग दहेज की ऐसी रीत मत बढ़ाओ। दहेज की प्रथा से बड़ा भारी अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और अभी चाल चल रही है, इसलिए अगर स्त्रियां कन्या मिलने मुश्किल हो जाएगी। अपार जो चाल है इस चाल से ऐसा मालूम होता है, पुराने जमाने की चाल हमें याद है, उस समय लड़की मिलती नहीं थी। अगर वेश्यों के घर में लड़की पैदा होती लोग कहते हैं कि छेली आई है, मिली में रोटियों की छेली आई, ऐसा कहते थे। ऐसा जमाना हमने देखा है, बहुत रुपये लेते थे तब वही कन्या मिलती थी। इसके बाद कन्याओं का विशेष हुआ तो कन्या का विशेष आदर हुआ और मिलने मशहूर हुई। अब पीछे कन्याओं का नाश करके अब ऐसी चाल चल रहे हैं, तो चाल से अरे कन्या थोड़ी हो जाएगी और मंडली वसूल हो जाएगी। बीकानेर के पास ही दूरशास्त्र गांव है, उस गांव में सत्संग हुआ था, आप वहां पधारे थे, मैं भी गया था। तो 100 लड़कों के बीच में 50 लड़की है, 50 का ब्याह कैसे होगा, तो ब्याह के बिना क्या दशा होगी। हम लोग कहते हैं कि मनुष्य से स्त्रियां ज्यादा न जन्मे, वे नहीं जन्मेगी तो हमारी क्या दशा होगी। जितने हमारे स्त्री पुरुष बैठे हैं ये मां बिना कौन आया है, बताओ, कोई मां बिना आया नहीं है, आ सकेगा नहीं। मातृशक्ति कम हो जाएगी तो ये विवाह आदि सब समाप्त हो जाएंगे, और मातृशक्ति बिना हमारा निर्वाह नहीं होगा। इस वास्ते मैं तो प्रार्थना करता हूँ, क्या दशा होगी इस समाज की उसका पता नहीं है। अभी से अगर तैयारी करे तो बड़ी अच्छी बात है, अभी से तैयारी नहीं की जा और ऐसे ही चला जाए अभी जैसे सत्ता में से चलेगा तो आगे इन दशा बहुत बुरी होने की संभावना है। ऐसे जवाब नहीं किसी के पास में। मेरे उस वक्त मिला नहीं है। धूप जवाब मेरे मन में आ रहे हैं जिसका उत्तर अभी तक ठीक तरह से मिला नहीं है। एक तो पशुओं की हत्या हो रही है, ये कम हो जाएंगे, ये कारखाने ज्यादा हो जाएंगे, उन आदमियों को सरकार क्या देगा? इस पर स्पष्ट रूप से सवाल आया नहीं है। एक अभी हिंदू जाति बहुत कम हो गई है, सब जातियां बढ़ रही है और ये परिवार नियोजन है वो उपाय माना है, ये उपाय है नहीं। लोगों ने ये उपाय माना है कि इस उपाय से बड़ा ठीक होगा, ठीक इसे होने वाला नहीं है। उल्टा ये सरकार खुद भी पश्चाताप कर रही है कि हमने इतना किया फिर भी जगत में संसार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है नहीं, उल्टा इससे आपको उल्टा नहीं क्या होगा। ये मानते हैं नहीं, अभी सुनते हैं नहीं। 25 वर्षों तक मैं कह रहा हूं, 25 साल से तो मेरे को याद है इस वर्ष, इनसे पहले भी मैं बोल रहा था। तो आज 25 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए, 25 साल ने कितने वर्ष है, 30। तो 30 वर्ष तो मेरे को बोलते हुए जिनमें लोग मानते नहीं और बड़ा जारे बढ़ रहा है, तो क्या करें बताओ? इसे लाभ नहीं है, हानि है इसमें, पर हम फिर मानते नहीं। हानि बड़ी भारी होगी, थोड़ी छोटी हानि नहीं होगी। और भविष्य वक्ता भविष्यवाणी कह रहे हैं, उसका मेरे को पता नहीं है, हमारे को पूरा विश्वास नहीं होता है। वे कह रहे हैं अभी 500 वर्षों के बाद बड़ा विप्लव होगा, बड़ा मारपीट होगी और मारकाट में बहुत कम लोग बचेंगे, तो हिंदू धर्म की एक सहायता होगी और हिंदू धर्म बचेगा, उसका बात अच्छा होगा, परंतु क्या होगा पता नहीं है। हमें उतना विश्वास नहीं हो रहा है। अभी पतन हो रहा, पतन की तरफ जा रहे हैं लोग, लड़कियों को निराश करके मार रहे हैं, गर्भवास का देखने का विचार है कि खराब ना हो जाए, इसी अपेक्षा देख करके स्त्री है तो बच्चा है, बच्चे लड़की है तो गर्भवत करा देते, बहुत गर्भपात पैदा हो रहा है, ये हालत बहुत खराब हो रही है, इनका नतीजा बहुत खराब होगा। पर हम समझते हैं नहीं, सुनते हैं नहीं, बात का विचार ही नहीं करते हैं। क्या दशा होगी अगर किसी का पता नहीं है। विरोधी बातें बहुत बढ़ रही है, ज्यादा उनकी मात्रा ज्यादा बढ़ रही है, राज्य सहायता दे रहे हैं, उसको सहायता देकर उनको बढ़ा रहे हैं, इन्हें हानि कर रहे हैं, इसे नुकसान की संभावना है। और करें क्या, सत्संग इसका उपाय है, पारमार्थिक इसका उपाय है। अगर भगवान सोचे और ठीक से करे तो इनका अंतकरण ठीक हो जाए, अंतकरण ठीक होगा तो भाव ठीक होंगे, भाव ठीक होगा तो विचार अच्छे पैदा होंगे, अच्छे विचार पैदा लोग जनता सुखी होने का भाव एक ही है, भाव सत्संग का हो, अच्छा भाव हो, अच्छा विचार हो, तो भाव अच्छे बने, अच्छे पुरुष बनेंगे। पर ऐसे विचार कर नहीं रहे हैं और करते उनमें भी सस्ती नहीं है बात। मैं कहता हूं उन बातों को सत्संगी बहनों माताएं भी सुनती नहीं है, मेरे विचारों को भी रद्दी मानती है। अब किसान क्या करें, मेरे ये दो विचार आ रहे हैं, दोनों विचारों में कोई शांति नहीं है। कोई कागज में लिखा है कि बड़ी बड़ी ऐसी लड़कियों का विवाह होना कठिन हो रहा है, अरे वह हो जाए तो मार देते हैं, घर के आदमी खुद रुपये मार देते लड़कियों को धन के लिए, धन थोड़ा आया धन ज्यादा हो जाए तो फिर रखे उनको, दूसरे ब्याह करेंगे तो फिर धन आएगा। ये पैसों की इतनी प्रबलता चल रही है मन में, इसका ही आदर बढ़ रहा है। भागवत के दसवें स्कंध के अंत में ग्यारहवां स्कंध ग्यारहवें बार बार बारहवें आदि में दूसरा तीसरा अध्याय है, बारहवें का दूसरा अध्याय है, उसमें धन की विशेषता लिखी है। कलयुग का वर्णन आया है, तो कलयुग में धन की विशेषता लिखी है, धन ही प्रधान रहेगा। कथा होती आप कथा भाषा मैं सुन रहा था, उसी समय के पहुंचा वहां तो उसे मालूम हुआ कि धन की प्रधानता होगी तो होगी, बाबा तो पहले कही हुई है, अब यार हो गई है वो, और क्या दशा होगी भगवान जाने। पैसों की प्रधानता हो रही है, स्त्रियों का निरादर हो रहा है, और ये से उन्नति मान रहे हैं, निरादर को उन्नति मान रहे हैं, इसलिए अच्छे अच्छे उन्नति हो रही है। ये बहुत बहुत खराब आसन हो रहे हैं, मेरे पास में से आई है बातें भाई, बहुत खराब आसन होता है, बहुत पतन हो रहा है, लोग उन्नति मान रहे हैं, इनको ऊंधी वृत्ति हो रही है, ऊंधी उल्टी वृत्ति हो रही है। सत्संग करे, भजन ध्यान करे, जिसमें लग जाए तो कुछ उपाय हो सकता है, नहीं तो उपाय होना तो नहीं। इनमें भी ऐसी बातें हैं कि जो सत्संग में लगी हुई है वे स्त्रियां भी जाकर के वही ऑपरेशन ऑपरेशन करा रही है, वही ये काम में लगी हुई है। बीकानेर की बात मेरे पास आई है, ऐसी ऐसी अपने स्त्रियां जगह सत्संग करती है, वे स्त्रियां भी ज्यादा मात्रा में ज्यादा कर रही है, ऑपरेशन करा रही है, खराब काम कर रही है, क्या दशा होगी भगवान जाने। इस बार बार तीन बातों के द्वारा अच्छा होने की संभावना है, वो भी संभावना क्या सत्संग कर नहीं रहे हैं, अरे कर रहे हैं वे भी सत्संग की बात सोच नहीं रहे हैं। यहाँ पर सत्संग की बात सभा बढ़ रही है, लोग उत्साहित हो रहे हैं, उत्साह से लोग आ रहे हैं, और उम्मीद है कि अच्छा फिर भी साथ ज्यादा समुदाय होगा, लोग ऐसी तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद हो रही है कि ज्यादा सत्संग होगा, परंतु ज्यादा सत्संग होने पर भी अच्छी बातें मानने को लोग तैयार नहीं है। भाइयों से बहनों से मेरी प्रार्थना है कि आप थोड़ा सा विचार करें और धर्म का विचार करें, धर्म का विचार होगा तो ठीक होगा, और उपाय नहीं दिखता मैं, धर्म के विचार होने से बहुत ठीक होगा इसमें संदेह नहीं है, पर ये विचार ही नहीं मानते। जिसमें धनी आदमी विशेष करके इसमें लुड़े लग रहे हैं वो धनी है, जी साधारण आदमी फिर ठीक है, धनी आदमी इसमें लग रहे हैं कि विशेष संतान नहीं हो तो दशा क्या होगी। विरोधी है, वे तो बड़ा आनंद मना रहे हैं कि धनी आदमी ज्यादा हो गए और ये करने के संयम संयम तो करते नहीं, और संतान कम पैदा होगी मर जाएंगे तो धन हमारे हाथ आ जाएगा, इसलिए लोग खुशी मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, उस धन की दृष्टि है उनकी, और ये दृष्टि वाले ये धनी आदमी सोचते ही नहीं। अब पूछते हैं उपाय, तो उपाय तो यही है भाई, भजन करो, स्मरण करो, न्याय में चलो, नीति में चलो, ठीक तरह से अच्छे कामों में चलो, तो आपका भला होगा, इसमें संदेह नहीं है, परंतु संदेह में तैयार नहीं, मांगने को तैयार नहीं, अब क्या करें। फिर भी भगवान की कृपा है जो इतने आदमी आते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, विचार भी करते हैं, कुछ अच्छा बात अच्छी लगती है, इस उम्मीद होती है, हम लोग उत्साह होता है, भाई लोग आते हैं बड़े प्रेम से सुनते हैं, पर सुनने वाले कितने सुन रहे हैं। अब यार गांव देखा जाए तो जोध मैंने कितनी संख्या है ज्यादा, उस संख्या को देखते हुए सत्संग में आने वाले बहुत कम है। और सत्संग की अपेक्षा आते हैं जानते हैं हम, परंतु फिर भी बहुत कम है, कम है उनमें भी, मानने वाले बहुत कम है, इस बात की विचार ही नहीं होते। एक उपाय है, आप दहेज के पास मत, दहेज मत देवता लो मत, देने वाले तो क्या करे दबे हुए रहते हैं, उनको देना पड़ता है, लो मत रत्न रत्न मत लो मत। लड़कों ने कई जगह मानी है ये बात, और लड़कों ने स्वीकार किया हम नहीं लेंगे, और ऐसी बातें भी हुई लड़कों देने लगे उन्हें हाथियों कर दिया यूं दीदी, माँ बाप के कहने से करेगा हाथ कर दिया यूं, पर यूं कर दिया, माँ बाप दबाते हैं लोग, और सोने भी ये लोग में आ जाते हैं, कई लोग नहीं आए हुए हैं। तो सबसे मेरा कहना है कि दहेज कर्म कम करो, इसलिए बिना ये दशा दुर्दशा होने वाली है, दहेज की प्रथा से तरह बहुत बिगड़ रहा संसार, लड़कियों की बड़ी दुर्दशा हो रही है, और ये प्रभुवा करना देरी से, ये जो कानून बनाया 18 वर्ष का, ये कानून बहुत घातक सिद्ध हो रहा है, पर इनको लोग आदर से बड़े स्वीकार करते हैं, आदर से ऐसे जनता बहुत नष्ट हो रही, मैं करें क्या, सुनते हैं नहीं, संत समझते हैं नहीं, ऊंची बात उल्टी बात बहुत जल्दी जचती है, और प्रचार उसे करते शुरू है संस्कारों के द्वारा, अभी प्रचार ही लोग कर रहे हैं उपन्यासों के द्वारा, कथाओं के द्वारा, और लेखों के द्वारा, पत्रों के द्वारा ज्यादा कर रहे हैं, और इस बात को उपजर करेंगे ऐसा पता था अच्छा होगा, जब अच्छी बातें करने वाले बहुत कम थे मिलते, ज्यादा ऐसी बात करने वाले हैं, इस बात है अब क्या करें, इसमें हमारी तो बुद्धि काम नहीं करती, हमारी बुद्धि काम करती है उसके अनुसार करें तो बड़ा अच्छा होगा। पूछते हैं, जानते हैं, और स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करते फिर भी इन बातों को जानते हुए भी आदर नहीं कर रहे हैं, धारणा नहीं कर रहे हैं। अगर ये धार्मिक बातों को धारण करें तो भला होगा, इसमें संदेह नहीं है, उन्नति होगी जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है, परंतु मानते नहीं बात, अब क्या करें बताओ, कागज में ये पूछते हैं क्या करें, ऐसे में क्या होना चाहिए, ये मातृशक्ति है, इसका बड़ा हार हो रहा है, मातृशक्ति का वंदन करना चाहिए, इसका आदर करना चाहिए, किसी से हम सीख जाए, हम जन्मेंगे अगर ही पढ़ेंगे, पर वो बड़े दुख की बात है कि इस जाति का अनादर हो रहा है, अगर आदर मांग रहे हैं, पुरानी बात अगर कही जाए लिखी जाए तो उसे लोग विरोध मानते हैं, और अवाध बात है जगह उन्नति की बात है, हमारे को पतन की बात दिखती है, नाता ऐसा हो रहा है, ऐसी स्थिति हो रही है, घर में कैसे रहे, गृहस्थ में कैसे रहे, ऐसी पुस्तकें लिखी गई, घोर अन्याय को निषेध करने लिखा गया, पापाचार का निषेध लिखा गया, वह निषेध लिखा गया इस पुस्तक की पढ़ते नहीं, देश की वर्तमान दशा और इसका भावी परिणाम पुस्तक लिखी है, बहुत बाप की पुस्तक है, बहुत पछते ही नहीं, पढ़ते हुए भी दादा नहीं करते, इसका निहादर कर रहे हैं, गृहस्थ में कैसे रहे, गृहस्थ में रहने की बात बताई है, उनका भी निहादर कर रहे हैं, ऊंधी ऊंधी बातें अच्छी लगती है इनको, अब क्या करें, धरती राशि का बहुत खराब है, अभी सेहत ज्यादा तो ठीक है, नहीं तो अगर ये फिर मुश्किल हो जाएगी, अभी जल्दी सेहत है तो ठीक है, नहीं तो बड़ा घोर अन्याय होता है, बड़ा पतन होगा। क्या होगा, कैसे होगा, राम जाए कैसे होगा। 5-7 वर्षों में ही होने वाला ऐसा है, भविष्यवाणी कहते हैं। वे लोग ऐसा कहते हैं, बहुत जल्दी भी बड़ा भारी उपद्रव होगा, आपस में लड़ाई होगी, मार कूट होगी, उसमें बहुत से मारे जाएंगे आदमी, बहुत मरने पर फिर बाद ठीक होगा। और ठीक कैसे होगा हमारे समझ में तो आती नहीं है, भविष्यवाणी भी हमारे समझ में नहीं आती है। होगा ठीक, उजाग बता नहीं, पता नहीं। पहली बात निकली थी 2000 से पहले, के 2000 के बाद एकदम सोते हुए कलयुग में और उठेंगे सतयुग में, 2000 आते ही 2000 के बाद ठीक होगा, वो वाणी आई थी। बड़े नीचे सत्संग हुआ था, शेर जी ने कहा अभी है इसलिए भी सत्संग करते रहे, लोग सत्संग सुनते रहे तो हम जानते हैं कि बहुत बढ़िया काम है, बस पतन गिरा समय गिरेगा। शेर जी ने कहा था पहले ऐसे अनुसार गिरा है समय, लगातार 2000 में उठेंगे, 2001 आते ही कुछ एक दिन में ही सब ठीक हो जाएगा। शेर जी कहा था कि ये नहीं होने वाला है, इतना पतन होने वाला है, आगे और पतन होता है। अभी राज्य है वो बदलेगा तो और राज्य खराब आएगा, इनमें पतन होगा। जो ही पतन हुआ है, शुद्ध बातें बोली ठहरती नहीं, अंतर में दृष्टि नहीं, बुरी बातें अच्छी लगती है, उसका नेचर तो खराब हो गई, इसमें संदेह नहीं है। अच्छी बातें जब अच्छी नहीं लगती, अच्छी बातें जब बुरी लगती है, उसका विरोध किया जाता है, तो आज मोगी स्वतः ही रुचि तो नीचे की तरफ है ही, रुचि है फिर उसी अनुसार ही मिलेगा साथ की बातें, ऐसे ही प्रशासन मिलेगा, ऐसे लोग कहेंगे तो और पतन होगा। ये माताओं का दिन है, माताएं अगर ठीक हो जाए तो सब लोग ठीक होगा। तो माताओं से कहना है आप माँ हो, आप विचार हो विशेष, आप मामूल नहीं हो, हमारे को जन्म देने वाली है। स्त्रियां और पुरुष जितने पैदा है सब माताओं से आए हैं, कोई भी बिना माता के पैदा नहीं हुआ है। उन माताओं में कम हो गया, एक कम हो गया, इतने कम कर दिए कि जन्म जन्म ही नहीं, अरे प्रकृति विरुद्ध हो रही है। प्रकृति से विरुद्ध काम है, 10-10 बालक एक के साथ में, एक के साथ 5-7 बालक 10 बालक इतने साथ एक के साथ जन्म थे, एक ही साथ एक बार में जन्म, एक बार में 10 जन्म, क्या करोगे। आप रोकते हो जो प्रगति विरुद्ध हो रही है, प्रगति विरुद्ध हो रही है, जिसको भी देखते नहीं, इसे ख्याल ही नहीं करते, ख्याल करते हैं कि अच्छे अच्छे आदमी होते और उस कम जन्मे। हम दो एक, हमारे दोनों एक विवाह करना उस समय में कहते हैं, हम दोनों एक और हमारे एक, अब एक मरेगा तो आदत हो गया पहले, कहेंगे दो बस, हम दो हमारे दो, तो 100-1000 है तो 1000 गए, परंतु 10-10 जन्म थे पहले, हमने देखा नहीं है, 2-4 2 जन्म थे, 10-11 11 12 12 1-7 जन्म थे। अब क्या क्या ठिकाना है उनका, अरे मातृशक्ति का चिंत कर रहे हैं, कह सॉरी हो तो पता नहीं कर दो, बता दो कर्मपात, तो कर्मपात की बहुत संख्या बढ़ रही है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। विदेशी संख्या बढ़ रही है, विदेशी लोग कर रहे हैं कि ठीक है, कई इसका विरोध करते हैं, विरोध करने वालों का विरोध करते हैं। हाथ हमारे को ये बिल्कुल निषिद्ध वाचन मालूम होती है, निषिद्ध आचरण है, परिवार नियोजन आप मत करो, भगवान के ठीक है, ये मनुष्य का काम ही नहीं है, मनुष्यों को कम जन्म देना ऐसा काम नहीं है, संयम रखो। आप संतान कम चाहते हो तो संयम रखो, संयम को नहीं करे दुआ करे, दुराग्रह आग्रह निराग्रह कर रहे, दुराग्रह कर रहे हैं, जिनसे संख्या बढ़े और भोगों में प्रवृत्ति ज्यादा हो और संख्या कम हो, इसे चल रहे हैं, इसका नतीजा खराब होगा। संयम का नतीजा बढ़िया होता है, शरीर बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जियोगे ज्यादा। बहुत से स्त्रियां मर गई, ऐसे समाचार आते हैं, बहुत मर गई स्त्रियां। अरे जो जीती है गर्भपात किया है वे होगी होगी ज्यादा, 200-300 आदमी होते हमारे पास लिस्ट ही। इस वास्ते आप लोगों से हाथ जोड़ के ऊपर परमात्मा निमंत्रण करते हैं, आप लोग निमंत्रण करने के लिए निमंत्रण, आप लोग प्रार्थना करते हैं, आप नियंत्रण करो, नियम रखो, ज्यादा संग भोग मत करो, मोहन दे नहीं भोग के ज्यादा कर रहे हैं। सरकारी तरफ से बड़ा भारी भोग दो होना चाहिए, लड़कियां जा रही है दूसरा साथ में, विदेशियों के साथ में, दूसरी जाति का साथ में। अरे वे कहते हैं माता पिता हमें जाना ही नहीं, माता पिता कौन है कि हम नहीं जानते नहीं। सरकार में अदालत में जाकर साफ कह देती हम जानते ही नहीं इनको कौन है, हम तो उनके साथ ब्याह करेंगे। एक या शिक्षा जो है छोटे बालक होते हैं तो अलग अलग शिक्षा, लड़कियां अलग लड़का अलग शिक्षा देते हैं, अरे बड़े होने पर दोनों में सात शिक्षा दे, सात शिक्षा से बहुत पतन हुआ है, बड़ा भारी पतन हो रहा है। धनी आदमी मानते नहीं, अगर वे अधिक स्कूल बनावे और अधिक स्कूलों में अधिक प्रचार करे तो ये ठीक हो सकता है, अलग अपना प्रचार करे, पैसा बहुत है पास में पर लगाते नहीं पैसा, पैसा लगा कर गए अपने पास खोली जाए कि स्त्रियां स्त्रियां लड़का लड़का अलग बढ़े, लड़कियां लड़कियां अलग बढ़े, तो उसका कुछ कुछ उपाय हो सकता है। धनी आदमी मानते नहीं और ऐसे अच्छे अच्छी शिक्षा लेते मिलते नहीं, शिक्षा बिना आदमी निकम्मा रहता है, आजकल विवाह होता नहीं, इस बात से शिक्षा करनी पड़ती है, शिक्षा देनी पड़ती है, शिक्षा दूसरों दुर्गा के अंदर सत्य में पढ़ते हैं, ये क्या करें बेचारे। हम लोग पढ़े हैं जो साधुओं की पाठशाला में पढ़े हैं, पर समुदाय में पढ़े हुए क्या करें, उनको सोचना ही दूसरे उपाय कोई सोचता नहीं। अरे बताई ऐसे बता मिलती है, भाई ऐसे मिलते हैं, पढ़ाने वाले ऐसे मिलते हैं, पढ़ाई ऐसे मिलती है, उस संकल्प और खूब मन माने के साथ करो, हरे के साथ विवाह करो। आपके सामने बताई है ऐसी बातें आई आज कल के जमाने में, जो माँ बाप कुछ मानते ही नहीं, शूद्रों की लड़की बंदर के साथ जा रही है, ब्राह्मणों की लड़कियां तमनों के साथ जा रही है, मुसलमानों के साथ भलसारी कर रही है, बड़ी मुश्किल से सुनाई है, बीकाने में एक बात ऐसी हुई जगह जगह हो रही है, दुराचार को प्रोत्साहन दे रहे हैं, एक नहीं वर्णा वर्णाश्रम मिटा दो, इसका बड़ा भारी आंदोलन हो रहा है, ये मिटाने के लिए बड़ी शिक्षा दे रहे हैं कि वर्णाश्रम मिटाओ, इनको मिटाओ जल्दी, जो रक्षा करने वाली चीज है ठीक रक्षा करने वाली उसको मिटाने की चेष्टा कर रहे हैं, हम क्या करें बताओ। आप अगर ठीक रहो सुनने वाले के ध्यान दें तो हो सकता है ठीक, धर्मात्मा बने, भजन ध्यान करें, भगवान का चिंतन करें, भगवत चिंतन करें, भगवत भजन करें और संयम से अपना रहे तो ठीक हो सकता है, पर संयम रहना आप लोग पसंद ही नहीं करते। दहेज प्रथा है ये एक है, इसका भी निराकरण किया जाए तो काफी भला हो सकता है। लोगों से प्रार्थना है कि दहेज इतना मत लो, ये बुरी दशा है, इनका बड़ा परिणाम खराब है, लड़का दिखता है कितना बदलाव आएगा पर वो पैसा खराब है, ऐसा नहीं है, दुख देख रहा था पैसा, वो पैसा खराब होता है, उससे बुद्धि खराब होती है, सब भ्रष्ट हो जाते हैं, हर बुद्धि पैसे प्रधानता जान दिया लोगों ने, विश्वास कृपानाथ भजन में लगो, संयम में रखो, अपने आप को ठीक रखो, ठीक होगा, दुराचार को मिटाओ, मिटाओ कैसे प्रोत्साहन मिल रहा है, विद्याओं के द्वारा मिल रहा है, लोगों के द्वारा मिल रहा है, सिनेमा में मिल रहा है, वो दुराचार बड़ा भ्रष्ट प्रचार होता है। सामने सद्भाव का विचार बहुत थोड़ा आ गया। कलयुग का एक समय है ये, इस बात कलयुग की बातें सब ठीक समझ में आती है, दुराचार की बातें अच्छी लगती है और वे उन्नति का दिखती है, जो पतन की बातें हैं उसे आप कैसे सुधारो, आप धर्मात्मा बनो, धर्म का पालन करो, आपके संतान अच्छे दे की रक्षा करो, रक्षा होगी अलग शिक्षा अलग पढ़ने से। धनी आदमियों से कहना है आप उसे समझे तो अगले समाज बनाओ, और स्त्रियों आदमी लड़का अलग समझे लड़कियां अलग पढ़े, दोनों अलग पढ़े तो बड़ा अच्छा रहे, बढ़िया अवस्था में, पर वे साथ साथ पढ़ाए, आप अच्छा मानते हैं, अच्छा मानते हैं जिनकी शिक्षा होगी लड़का लड़कियों के साथ जा रहे हैं, कहते माता पिता को हम जानते ही नहीं, अभी ऐसी पता बोली विचार किया, पर लड़की ऐसे करी एकदम उसको माँ बाप को छोड़ करके और मैत्र के साथ चली गई, चाहे जिसके साथ चली जाती है यार उस बात को आदेश मानते हैं, तो अच्छे अच्छे पुरुष उसको कहते हैं बहुत ठीक ही हुआ, अब कैसे करें बताओ, आप तो बताओ कोई बात, मेरे तो ये विचार है कि दहेज कम दो और दहेज ले हो ही मत, त्याग कर दो, लड़के वाले का त्याग कर दे, लेंगे ही नहीं ये तो ठीक होगा। हम तो सुनते हैं ऐसी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं, अच्छी बात सुनाने की चेष्टा करते हैं, परंतु चेष्टा क्या किया जाए, दूसरी चेष्टा बहुत विदिष्ट हो रही है, पतन की बात हो रही है, तुम आते अच्छी बात सुनो, धारण करो, अच्छी बात करो जिससे समाज ठीक हो जाए, और ठीक हो सकता है, परंतु अभी बिगड़ी बात बिगड़ी अच्छा लगता है, खूब दुख पावे तो मांस का मदिरा का अधिक प्रसार होने से बड़ा भारी नुकसान हुआ है, विदेशी लोग खराब सुनने लगे छोड़ने लगे हैं, और यहाँ पर नए नए मछलियां मछलियां बना रही है, मछलियों के लिए नए नए मुर्गों के लिए मकान बन रहे हैं, नए नया आविष्कार हो रहा है, नए नए मुर्गे जा रहे हैं, ऐसे मुर्गे बिना मुर्गे के अंडा दे ऐसी बात हो रही है, अब ऐसी बात हो रही है क्या करेंगे, तो प्रचार हो रहा है इसका जोर से, लिखते हैं कि इसका प्रचार कैसे रुके, अब कैसे रुके कैसे किया जाए, आप नीति का प्रचार करो, नीति के अनुसार चलो, धर्म के अनुसार काम करो तो आपका काम ठीक होगा, नहीं तो बड़ी भारी मुश्किल होगी, समाज मुश्किल है, समाज का संस्कार होना बड़ा मुश्किल है, क्या करें बताओ, हमारे तो बंद हो जाते हैं जबान बंद हो जाती है, क्या करें, कहना मानते नहीं सुनते नहीं, सुनकर सुन तो अच्छी मानते हैं, सुनते सुनना अच्छा मानते हैं, अच्छा मानने पर भी भीतर से मानते नहीं, नतीजा खराब होगा, 25-30 वर्षों से मैं कह रहा हूँ बोल रहा हूँ ज्यादा, इतना बोलता हूँ सुनते नहीं, सुनने वाले आते हैं सुनने के लिए सुनते हैं, पर सुनने पर भी सुनते नहीं, करते नहीं, काम नहीं करते, सुनवाई नहीं होती, फिर भी कम होते, कुछ प्रचार हुआ है इसमें संदेह नहीं है, परंतु फिर भी जरूरत है ज्यादा, आवश्यकता और ज्यादा है, हमारे बहनों से कहना है कि विशेषता से दहेज तो कम से कम कह दो, दहेज कम दे जाओ तो दुनिया सुखी हो जाएगी, दुख मिट जाएगा, जलन हो जाएगी, हृदय में जलन होती है, दुख दे रहा है, या पैसा बहुत खराब होता है, और दुख के साथ में बहुत हत्या आती है, दुख देकर आया हुआ पैसा वो पैसा बहुत नुकसान करता है, परंतु पैसा लोभ है, कैसे गया भाई झूठ खबर से बेईमानी से, अच्छे अच्छे मंदिर बनाने वाले ऐसे ऐसे हैं कि जो कोरा पैसा पैदा करना के लिए गायों को मार करके गायों का चमड़ा बढ़िया से बढ़िया बना करके बेचने में आ गए और सुंदर एक मंदिर बना दिया। उन मंदिर में पुस्तकों का प्रचार करते, पुस्तकों का प्रचार रोक ले, रोक जो रोकना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं और खराब अन्य उसका मंदिर बने हुए हैं। तो क्या बताओ, हम गए हैं, हम देखा जने का कि तुम प्रचार करो, भजन का प्रचार करो, करते हैं भजन का प्रचार करते हैं, बढ़िया बढ़िया चाहते हैं समरा गायों का समरा कैसे कैसे बढ़िया बढ़िया हो जाए, वो बढ़िया समरा ले करके उसका व्यापार करते। एक वैश्य भाई उनके जमाई उनका, वो कहते हैं हम तुम्हारे भोजन नहीं करेंगे, गायों का चमड़ा दूर करने विशाल विशाल खोलने को नहीं हुए जिसमें व्यापार करके और चमड़े के द्वारा और मनुष्य के बचाव के द्वारा बुजुर्ग पैदा करी। अब बेचारे जमाई हो गए, पहला कथा हार गई, लड़की ले ली, अब उनके घर में भोजन हो गया। ऐसे बीतते बीतते हमारे पास बातें आई, जो करे क्या, चमड़े का व्यापार जोर से कर रहे ना मानते नहीं, क्यों पैसा पैदा होता है, वो पैसा किसने नहीं हो, पैसा आना चाहिए, पैसा लोभ लग रहा है, तो लोभ लगे जो जानते ही नहीं सुनते ही नहीं, नतीजा खराब होता है, पैसा खराब जाता है, पैसा खराब रीति से पैदा होता है, गायों के मरने से, गायों का चमड़े से, गायों के मांस से ऐसे पैसा पैदा होता है, उस पैसे के लोभ में लगे हुए हैं, मंदिर बनाते हैं, ऐसे विचार हो गए सुंदर लोग समझे से लोगों को धोखा देख रहे हैं, ऐसे करने लोग हम क्या बताएं, अच्छी बातों का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। आप ठीक चाहो तो भगवान का भजन करो, नाम का जप करो, भगवान का भजन करो, इससे जब क्रम कभी इनमें हिंदुस्तान में पाप हुआ है, ज्यादा पापी पैदा हुए हैं, उस समय में भगवान का शरण लिया है, भगवान के शरण लेने से भगवान ने अवतार दिया है, अवतार लेकर के ठीक काम किया है, ठीक हुआ है पहले तो ठीक रास्ता ये है, उस भजन करो। अवतार का भी समय आया नहीं है, कलयुग में जैसे होना चाहिए वैसे ज्यादा होने वाला अधिक होने वाला है, भगवान के अवतार का भी समय नहीं आया है, फिर हो जाए तो भगवान अवतार ले ले तो बड़े अच्छे काम हो जाए, बड़ा बड़ा मुश्किल है, राज कलयुग को दिया हुआ है, इस बात से भगवान बोलते नहीं है, चुपचाप सुनते हैं, साथ ही नगटस्थ नगट में नजीक में बैठे हुए भगवान सुनते हैं, सुनते हुए भी बोलते नहीं है, प्रकाशन शासन दे दिया सभी अर्जुन को, उसको शासन करने का अधिकार दिया। भजन करो तो उसमें सहायता जरूर करते हैं, अब नियम नियम से ऐसे रहो, अच्छे पालन करो तो भजन का आज कीमत बहुत ज्यादा है, मिलता तो है उसी समय से, जैसे पहले था उतनी कमाई से मिलता है, मूल्य उसका बहुत ज्यादा है, परंतु सच्चे जैसे जब करने वाले कम है, इस नाम को लेने वाले कम है, आप लोग कृपा करो, जितने सुनते हो नाम जपने लगो, अरे भगवान का नाम लो, भगवान को प्रार्थना करो, ये नाथ संसार का सुधार हो जाए, आप लोग इतने हो, अगर आप इतने आदमी भी प्रार्थना करें तो बहुत बड़ा भारी काम हो जाए, प्रार्थना से काम बड़ा होता है, प्रार्थना क्या है, चाहना केवल हृदय से चाहना हो गए, सत्कार हो, सत्कार हो, सद साधे अच्छे आसन आसन हो, अच्छे आसन में लोग चले, अच्छे आसन करे लोग सभी, ऐसा भीतर का भाव हो तो भीतर के भाव से हो जाएगा, प्रार्थना भगवान सुने और सामने आ जाए ये कारण नहीं है, केवल आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए। अरे वो भावना हरदम रहनी चाहिए, हरदम जागृत रहेगी तो वह भावना का असर होगा और अच्छे पैदा होंगे, समझे, अच्छे भाव पैदा होंगे, अच्छे हृदय में भाव आएंगे, जिसमें से आप पाल पैदा होंगे तो अच्छा काम होगा। ऐसी पुस्तकों में लेख में बताई है, केवल ये बात चाहिए मन में चाहना से तो उसे ठीक भाव दूंगा भाई, ये करे सब लोग। प्रार्थना है कि आप लोग भगवान के नाम का जप करो और बाल बच्चों को जपने लगाओ, सत्संग में लगाओ। उन भक्तों के चरित्र है बहुत पुस्तकों पढ़े हुए, वे चरित्रों का खूब प्रसार करो। गीता प्रेस भी पुस्तकें आई है, उस पुस्तकों में अच्छे आसन है और बड़ी सस्ती है। दूसरे पुस्तक हमने 150-200 रूपये लगता है, वो 50 में 40 में मानो बहुत कम पाना मुझे मेरे जो पुस्तक हो रही है। ये कोई भगवान की अलौकिक कृपा है, विलक्षण कृपा है, जो गीता प्रेस से सुगम नामा में शब्द मेरे घटा खा कर दे रहे हैं। कोरे कागज नहीं मिलते, ऐसे कागज छपी हुई पुस्तक मिलती है भाई, और सस्ती है और अति सुंदर है और बातें बड़ी सुंदर लिखी हुई है। ये पढ़ो और पढ़ाओ, गर्भ पाप मिटाओ, ये पाप बड़ा भारी हो रहा है, बड़ा भारी पाप है। अन्न नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, लोग अंदर की चेष्टा करेगा अन्न नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ जल मिलना मुश्किल हो जाएगा, पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। अभी दिशा की है पंडरपुर आदि शहरों में, अभी भी इस समय में भी पानी कम है, गर्मी ज्यादा पड़ेगी, उस समय क्या दशा होगी भगवान जाने, बड़ी मुश्किल है। आप लोग कृपा करो, भगवान के बदले में लोगो उस धर्म का पालन करो और ठीक तरह से अपनी तरफ से पालन करके प्रतीक्षा करो, भगवान से प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना अपने हृदय से करो, हृदय से प्रार्थना भूलो मत। भगवान सुनेंगे आप बात, यूँ सुनने की जरूरत नहीं है, आप हृदय से करो प्रार्थना, उसमें जरूर सफलता होगी। और हम क्या करें, अच्छी बातें जो हम पुस्तकों पढ़ते हैं वो सुना दे आप, और क्या करें। इस वास्ते भगवान के भजन में तत्परता से लगो, क्या करें बताओ, क्या करें। आप आसन में लाओ तो काम ठीक होगा, इसमें संदेह नहीं है, परंतु आप लाओ आसन में तब होगा। ये सुनने वाले भाई बहन इतने भी तैयार हो जाए तो शहर का सुधार हो जाएगा, या शहर का सुधार हो गया, प्रांत का सुधार हो गया, इस प्रांत में अच्छे आसन हो जाए, अच्छा आसन हो जाए, अच्छा व्यापार होगा तो ठीक ठीक होगा। इतने सुनने वाले तैयार हो जाए तो भी काम हो जाएगा, नहीं तो कहते रहो सुनते रहो, काम किए बिना नहीं होगा। नहीं उधार स्वयं को करना पड़ता है तब होता है, कहने से नहीं होता है। टेलीविजन पर भी अच्छे चित्र नहीं आते हैं, टेलीविजन जो दिखाते हैं वो भी अच्छे चित्र नहीं आते हैं, उसके लिए भी कहा कि ये भी ध्यान देना चाहिए। वही लज्जा निर्लज होकर के माता पिता सोरे जिनके सामने वैसी बात नहीं होनी चाहिए, वैसे वैसे चित्र देखते हैं तो क्या दशा होती थी। माता पिता पूजनीय है, उनके सामने बैठे हुए ऐसा देखते हुए चित्र शर्म नहीं आती, फिर गर्भपात कर शर्म नहीं आती। उनकी बातें सुनते तो कितनी कितनी असली नस्ली समय है, राम राम राम राम राम राम। कई बात करती है स्त्रियों को कुछ रही नंगी करके कैसे संसार देती है, अति सुनने से शर्म आती है। यदि पुरुष करते हैं ऐसा या स्त्री आज करवाती है ऐसा, ये तो निर्लज हो रहे हैं। सच जा गंगा ना निर्लज जा चुकलांगना, अति गुना गुना निर्णय जो होती नष्ट हो जाती है, परंतु नष्ट होने की परवाही नहीं करती। गर्भपात कराना है परंतु बस ये कराना है, कितना ही पाप हो, कितनी निर्लजता हो, कितने अपना कुछ संदेह हो, सब स्वीकार कर दिया है, सब संदेह स्वीकार करके और पाप करना है, हर जल्दी बनना है। अब उसे कैसे उपाय करे बताओ। डर मरने से लगता है आदमी को, पर पाप करने में डर नहीं लगता। पाप करने में मर जाओ तो कोई बात नहीं, ऐसा हुआ है अभी, ऐसा दोष हुआ है जिस दोषों में खून इतना गिरता है, अभी महीने का महीने खून लगाना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, ऐसे आदमियों की रिपोर्ट हमारे पास आई है, तो सुखाई का फिर वैसे ही कर रहे हैं। लोगों को देख करके भी चेत करना चाहिए, वो चेत नहीं हो रहा है, क्या दशा होगी भगवान जाने। आप लोग जितने सुनते हो, जितनी भाई बहना सुनती है, भाई लोग सुनते हैं, वे भजन में लग जाओ आज सच्चे हृदय से और पश्चाताप करो, ये पाप नहीं करो। यहाँ भी ये गर्भपात बहुत हो रहा है, उसे अगर बंद कर दो तो बहुत लाभ होगा, खान पान शुद्ध कर दो तो बहुत लाभ होगा, बातें शुद्ध रहो, अच्छी बातें प्रचार करो, बाल बच्चों का अच्छा सुधार होगा, इसमें संदेह नहीं है, और अच्छे स्वभाव होने से अच्छे बहुत से बचोगे, ये तो मौत जल्दी आने वाली है। भगवान के भजन में लगो, सदाचार में लगो, सद्गुणों में लगो, भक्तों के चरित्रों को पढ़ो, भक्तों के गुणों को पढ़ो, उन गुणों को धारण करो, धारण करने से लाभ होगा। समय बहुत मन में कहने की आती है, कह नहीं सकते। आप लोगों के सामने क्या कहना चाहिए वो कहने में भी संकोच होता है, ऐसा निर्णय का निर्णय जाता का काम कर रहे हैं, ऐसा मत करो। आप कृपा करो, गर्भपात निश्चित कर दो, गर्भपात नहीं करेंगे, अपने घरों में नहीं करेंगे, ऐसा विचार कर लो पक्का, और अपने परिवार निर्णय नहीं करेंगे, ऐसा कर लो पक्का विचार, बहुत फायदा होगा। फायदा कौन समझे, दहेज प्रथा के पश्चिम होकर के लोग कई जगह प्रचार करते हैं कि लड़की जन्मे नहीं, लड़की नहीं जन्मे तो आप जन्मो कहाँ से, लड़की नहीं जन्मेगी तो आप जन्मो कैसे, लड़की आप निश्चित कर रहे हो वो अलग थी बुरी, क्यों दहेज है तो पैसा देना पड़ रहा है, उसके बिना आप जन्म हो कैसे, आपका हमारा जन्म होगा कैसे, माँ से जन्मते हैं भाई, माँ के बिना कोई जन्म हो तो बताओ, स्त्री पुरुष बताओ कोई भाई, अब माँ के बिना हुआ कोई, अब मातृशक्ति है उसे नाश मत करो, तो प्रतिज्ञा कर लो ये कि जो सत्संग होते हो वे हम कभी भी मातृशक्ति का नाश नहीं करेंगे, ऐसे प्रतिज्ञा कर लो बहुत फायदा होगा। भगवान के नाम का जप करो, जगह जगह नाम जप होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, जप होना चाहिए, जैसे भगवान सुनते जपो, नाम जपने में समय तय लगता है, जितना सत्संग में लगता है उतना ही समय लगता है, और कीमत उसकी बहुत विशेष है, शब्द से हजारों से हजारों से ज्यादा कीमत है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 22 जुलाई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।